Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 stycznia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Proszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie Platforma Obywatelska za jednym referendum w sprawach samorządowych i reformy edukacji. Bardzo ślisko zrobiło się na drogach Podlasia. W Chinach rozpoczął się nowy rok, rok koguta. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiada, że we wtorek ruszy akcja zbierania podpisów pod wnioskami o referendum w sprawach samorządowych i w sprawie reformy edukacji. Platforma chce jednego plebiscytu dotyczącego przyszłości samorządu i w obronie polskiej szkoły. Musimy Polakom powiedzieć, czym grozi taka zła zmiana, czym grozi odebranie kompetencji samorządom. Jak tak naprawdę, jakie jest zagrożenie ze strony państwa PiS i polityki PiS. Jesteśmy w kontakcie cały czas już ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, a we wtorek rozpoczynamy wsparcie pierwszymi podpisami. Powołujemy komitet referendalny i zbieramy podpisy w obronie polskiej szkoły, tak jak powiedziałem w tym tygodniu, także w obronie podmiotowości polskiego samorządu. W sprawie reformy oświaty głos z Radomia. Jedni nauczyciele stracą pracę, inni mogą ją zyskać pod warunkiem, że mają odpowiednie kwalifikacje. 1 września w radomskich podstawówkach powstanie około 200 etatów dla nauczycieli, którzy są przygotowani do nauczania wczesnoszkolnego. Ilu z nich będzie musiało odejść z zawodu? Na razie nie wiadomo. Anna Orzeł. Co prawda, jak mówi wiceprezydent Karol Semik, który odpowiada za radomską oświatę, liczba uczniów pozostanie taka sama, ale reforma zmienia wszystkie typy szkół, a na podwyższenie kwalifikacji nauczyciele nie mają już czasu. To będzie problem dotyczący właśnie tego okresu przejściowego, bo te kwalifikacje można zdobyć, realizując studia podyplomowe, które trwają 3 semestry, ale gdyby reforma była wprowadzana stopniowo, to nauczyciel, wiedząc o tym, że taka sytuacja będzie, na pewno by takie studia rozpoczął. Najwięcej obaw mają nauczyciele fizyki, chemii czy biologii, bo program podstawowy przewiduje po jednej lekcji z każdego z tych przedmiotów, tłumaczy Jolanta Brandt z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Radomiu. Niepokoi nas obawa o tą podstawową wartość, no bo praca to byt naszych rodzin, naszych dzieci. W tej chwili w radomskich szkołach zatrudnionych jest około 4000 nauczycieli. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Teraz przenosimy się na Podlasie, tam na drogach i chodnikach bardzo ślisko, powietrze jest wilgotne, miejscami pada mrzawka, do tego minimalny przymrozek powoduje, że tworzy się cienka warstwa lodu. Z trudnymi warunkami na chodnikach zmagają się na przykład mieszkańcy Białegostoku. Bardzo ślisko, zwłaszcza na tych bocznych dróżkach, to jest okropnie ślisko, a między bloczkami to w ogóle lepiej nie wychodzić. Starszym osobom odradzam. Są naprawdę śliskie, mało się nie wywaliłem w sumie. Ślisko, ale da się iść. Jakoś tak się już nauczyłem chodzić po śliskim, odpowiednich mięśni używać. No najlepiej to by było buty mieć dobre. Policja informuje, że jest sporo kolizji, ale nie doszło do poważniejszych wypadków, a Karolina Kierklo z Białostockiego Biura Prognoz zapowiada, że lepiej na razie nie będzie. Ślisko może być nawet chociażby z tego względu, że jest bardzo dużo wilgoci i ta wilgoć z mgły chociażby może osadzać się na drogach. Ujemnej temperatury i opadów marznącej mrzawki można spodziewać się w województwie podlaskim także w nocy i nad ranem. Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że jej celem pozostaje sprawiedliwy rozdział uchodźców między kraje Unii Europejskiej. Przyznała jednak, że rozwiązanie tego problemu będzie wymagało dużo cierpliwości i czasu, a podział obciążeń może być różny. Szefowa niemieckiego rządu mówiła o tym w cotygodniowym przesłaniu do obywateli. Zastrzegła, że przed spotkaniem na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu na Malcie ocenia niezbyt optymistycznie szanse na przełom. W Chinach nawet 10 dni wolnych od pracy rozpoczął się nowy rok, rok koguta. Większość zakładów i instytucji do normalnego trybu funkcjonowania powróci dopiero w następny poniedziałek. Pracujący często z dala od miejsca narodzin Chińczycy w święta powracają do domów. Jak podają chińskie media, w tym roku pobity zostanie kolejny rekord liczby podróży. Jak prognozują władze, w tym roku w całym okresie świątecznym ma być ich około 3 miliardów. Nowy rok to dla Chińczyków okres odpalania petard i fajerwerków. Ze względu na skalę tego zjawiska dziś mieszkańcy Pekinu, pomimo zamkniętych fabryk i małego natężenia ruchu na drogach, obudzili się w mieście z powitym smogiem. Zanieczyszczenie powietrza kilkunastokrotnie przewyższa dopuszczalne normy WHO i jest poważniejsze niż podczas ubiegłorocznych uroczystości. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadal słońce, trochę chmur na wschodzie kraju i tam miejscami pada marznący deszcz lub mrzawka, więc na drogach jest bardzo ślisko, o czym mówiliśmy w serwisie. W Krakowie minus 3 stopnie, w Suwałkach i Rzeszowie minus 1, w Szczecinie 0, w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu 1 stopień. Jutro też sporo słońca i odrobinę cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za laptop Lenovo.

de anglosajón. Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada, con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos que todititos los gringos. Y si no miente la historia... Tygrysy północy i wbrew, proszę państwa, skocznemu charakterowi... Jeden z gości, którego za chwilę przedstawię w studiu, mówi, że to nie jest piosenka wesoła, czyli dokładnie na odwrót, jak było to w Rejsie. To, tamto brzmiało smutno, a było wesołe, a to, co tutaj słyszeliśmy, to było wesołe, ale tak naprawdę było smutne. I wszystko przez prezydenta Donalda Trumpa. Jeden z najbardziej przeładowanych tygodni w polityce międzynarodowej, głównie właśnie za jego sprawą. Trump podpisał kilka dokumentów, które wstrząsnęły Ameryką i resztą świata, doprowadził swój kraj na krawędź wojny handlowej z sąsiadem i wprowadził zakaz przyjmowania uchodźców, między innymi z kraju, z którego ucieka najwięcej ofiar wojny. A poza tym spotkał się z premier Wielkiej Brytanii. Bardzo tego dużo, więc zaprosiłem do studia dwóch gości, którzy nam to wszystko uporządkują i dzięki nim będziemy wiedzieć, co myśleć o niekonwencjonalnych posunięciach nowego prezydenta. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej, specjalista głównie od Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry. I Michał Żakowski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia. Michał relacjonował dla nas kampanię wyborczą i śledzi to, co się dzieje w Stanach. Zacznijmy od Meksyku, Maćku. Nie wiadomo, kto zapłaci za mur. Nie wiadomo, czy decyzja Trumpa nie skończy się otwartą wojną handlową, ale to, że ten mur powstanie, to jest chyba raczej pewne. No, to jest pytanie o proroctwo, to ja wolę się uchylić. Natomiast chętnie odpowiem na to, co to oznacza. Mhm. Po czym to się skończy, to nie wiemy. To oznacza rzeczywiście właściwe wypowiedzenie wojny. Ten ton, że to jest policzek albo wypowiedzenie wojny, to widać we wszystkich mediach meksykańskich, ale też i w amerykańskich, no? Które, tych liberalnych w każdym razie, które zanoszą, jak to się mówi, ręce do głowy na widok tego, co robi Trump. Mur ma być spełnieniem obietnicy i ma być w zamyśle nowego prezydenta USA barierą dla narkotyków i nielegalnych imigrantów. Obydwie te rzeczy są nieprawdziwe, bo nie będzie. Jeszcze gorzej... No to tutaj już się bawisz, proroko. I jeszcze gorzej. Nie, to jest nieprawdziwe. To doświadczenie mówi, że to jest nieprawdziwe. To się nie da. Zaraz to będę uzasadniał. A po trzecie, związek między imigracją legalną i nielegalną, tą zarobkową z Meksyku i całej Ameryki Południowej i Środkowej w szczególności, i narkobiznesem jest żaden. Mhm. To jest tylko populistyczna bomba, którą się odpala na Midwest, jak to się mówi w Ameryce, żeby podburzyć białych Amerykanów, którzy są bezrobotni albo biedni, z racji nie imigracji z Meksyku i Środkowej Ameryki, która rzekomo im zawiera miejsce pracy, tylko z racji tego, że w globalizacji, tak powiem, odwaru dziesięcioleci te wielkie zakłady zbankrutowały. Michał, dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, czy Amerykanie wierzą w to, co mówi Trump, jeśli chodzi o ten mur i wierzą, że ten związek, o którym Maciej Stasiński przed chwilą mówił, że nie istnieje, czy oni wierzą, że on istnieje. A po drugie, nie mniej ważne pytanie, mamy różne wyliczenia. Trump twierdzi, że to będzie kosztowało około 10 miliardów, Washington Post twierdzi, że to będzie kosztowało 25 miliardów. To są jakieś kosmiczne sumy w ogóle. Czy to jest do... On to będzie musiał przeprowadzić przez kongres. Czy to jest do zrobienia przez niego? To jest oczywiście pytanie też z cyklu proroctw i nie chciałbym też w to wchodzić. Natomiast rzeczywiście zaczynając od drugiego, mówiło się nawet o 15 miliardach, także tutaj nie mamy pewności. Nie, to nie znaczy, wiemy, ile to będzie. To jest kosztowało. Kolejna część jakby polityki Donalda Trumpa, właściwie jej efektów, że właściwie nie wiemy do końca, o czym my mówimy. Bo po pierwsze, część tego muru już jest, czy tam płotu, czy ogrodzenia, bariery, bariery pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Po drugie, rzeczywiście mam wrażenie, że na ten budżet w sprawie tego muru nie tylko patrzą Meksykanie czy imigranci, ale ja myślę, że bardzo łakomym okiem patrzą przedsiębiorstwa budowlane. Kogo zaangażuje do budowy tego muru za te pieniądze, które mają najpierw być odebrane Meksykowi na granicy poprzez cła, a później... No zapewne Meksykanów, którzy tam siedzą i czekają na robotę. Ja myślę, że to jest właśnie część biznesu, tak? To jest to może być część jakiegoś dziwnego planu, o którym my nic nie wiemy. Co do ludzi w Ameryce, czy oni wierzą, wyborcy Donalda Trumpa z Teksasu, czy z tych stanów nadgranicznych, myślę, że bardzo dobrze wierzą, bardzo mocno wierzą w to, co on mówi i może też są w stanie uwierzyć w to, że ten mur pomoże w czymś. Ale ja się odniosę do mojego rozmówcy właśnie z Teksasu, Latynosa, polityka Partii Republikańskiej z okolic Austin, który powiedział, nie no, mur to przesada, to nie o to chodzi. Tutaj problem, w czym zawinili demokraci, to ten pas szybkiego ruchu, który jest na granicy chociażby pomiędzy El Paso a Ciudad Juárez, gdzie jeżdżą ciężarówki w ramach tego przepływu swobodnego towarów i tam się szmugluje. Nad tym demokraci nie potrafili zapanować. Także mur nie rozwiązuje. Mur jest tylko takim sloganem. To potwierdza to, co powiedział Maćku. Ale ten mur nie odstrasza mojego rozmówcy od bycia w Partii Republikańskiej. I tutaj też warto by było o tym pamiętać. Udało się wycofać, chyba to Trump głównie zrobił krok do tyłu po tym, jak prezydent Peña Nieto odwołał tę wizytę. Go zachęcił do tego, żeby ją odwołał. Trump go zachęcił, to znaczy to chyba wyglądało... Przyjeżdżać? To chyba wyglądało tak, że Peña Nieto nie mógł pojechać. Oczywiście, prawda? Że nie mógł. To by był naprawdę policzek i to by świadczyło o tym, że Meksyk jest jakimś wasalem Stanów Zjednoczonych, jeżeli ten prezydent by pojechał. Ale czy my rzeczywiście mówimy o realnej możliwości pójścia na udry, pójścia na całość z obu stron? Znaczy nie z obu stron, bo jest z jednej strony. To znaczy Meksyk będzie musiał odpowiedzieć. Obietnicę buńczuczną, że on to wszystko rozpiży, znaczy Trump, naftę, cła będzie nałożył, wyrzuci 11 milionów Meksykanów, albo obłoży ich pieniądze wysyłane do rodzin cłem, żeby oni w ten sposób zapłacili. Jak on to wszystko by spełnił, to jest całkowita wojna i to jest też katastrofa. A to nie jest tylko katastrofa dla Meksyku. W Meksyku od handlu wolnego w ramach nafty zależy 35 milionów miejsc pracy. Ale w Stanach Zjednoczonych 6. Jeżeli jakiekolwiek cła zostaną nałożone na towary meksykańskie, żeby ściągnąć i sfinansować mur, zapłaci za to amerykański konsument, bo te ceny będą większe. No to już się zorientowali, prawda? Już się wszyscy zorientowali. Jak czytałem dzisiaj rano New York Times i Washington Post, to już ci bardziej bystrzy politycy republikańscy zaczynają się z tego wycofywać, że to się tak nie da. Dlatego, że cła, jeżeli zostaną nałożone, to nie tylko to rozsadzi w ogóle w powietrze, nie ma nafty następnego dnia, jak są cła. W ogóle całej tej, która jest gigantycznym przedsięwzięciem handlowym łączącym Kanadę, Stany i Meksyk. To wszystko przestaje istnieć. Ale to też grozi rozwaleniem Międzynarodowej Organizacji Handlu oraz, niektórzy mówią, GATT-u również całkowicie. Jednostronne wprowadzanie ceł dyskryminacyjnych na jeden kraj, dlatego że to jest Meksyk na przykład, bo nam się nie podoba, to rozsadza wszystkie porozumienia handlowe, podpisane również przez Stany Zjednoczone przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Michał, druga bardzo kontrowersyjna decyzja prezydenta Trumpa z dzisiejszej nocy naszego czasu, prawda? Zakaz wjazdu dla obywateli 7 krajów, realnie zakaz wjazdu dla uchodźców syryjskich. Bardzo silna, negatywna reakcja mediów, ekspertów. To jest wbrew amerykańskiej tradycji. To jest wbrew sensowności, również żaden uchodźca nie był autorem zamachu terrorystycznego, czego na przykład nie można powiedzieć o Saudyjczykach, bo Saudyjczycy byli autorami zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych, ale jakoś Arabii Saudyjskiej nie ma na tej liście. Ale słabo są uchodźcami Saudyjczycy. To znaczy, oni są raczej, przyjeżdżają bawić się do Nowego Jorku czy Waszyngtonu niż... No ale Arabii Saudyjskiej, szukać... Egiptu nie ma na tej liście, no to są kraje, z których Amerykanie może powinni się bać, a jakoś ich nie ma. No, Egip- Egiptowi to po pierwsze dają pieniądze na przetrwanie, między innymi. Zresztą Arabia Saudyjska też wspiera Egipt, więc tutaj są naczynia połączone. Arabia Saudyjska w dalszym ciągu jednak jest tym arabskim sojusznikiem na Bliskim Wschodzie, tak samo zresztą jak Egipt. Jest też trzeci sojusznik, państwo żydowskie, z którym relacje jeszcze przedstawiają się bardziej ciekawie niż z tymi dwoma arabskimi. Bo jeszcze nie mieliśmy przeniesienia Jeszcze David Friedman nie dojechał do Jerozolimy bądź Tel Awiwu, czyli nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu. Natomiast co do tego zakazu, to ja myślę, że tutaj kolejny raz mamy do czynienia nie tylko z zapowiedzią, ale z jakimś takim gestem propagandowym prezydenta Trumpa wobec swoich wyborców. Przecież mur, Twitter to są narzędzia, którymi cały czas on wystawia na widok publiczny jakąś koncepcję. Następnie są jakieś wypowiedzi z Białego Domu, a kolejne wypowiedzi z republikanów tonujące bądź zastanawiające się, że to nie do końca tak wygląda. I zresztą co do Syryjczyków i do tych 7 krajów, z których nie będą przyjmowani uchodźcy, będą przyjmowani, ale ci, którzy będą kochali Amerykę i będą chcieli tej Ameryce pomóc się rozwijać. Takie jest zastrzeżenie Trumpa, żeby oddać to znaczy całość. Przez 3 miesiące jest wstrzymany proces przyjmowania uchodźców z tych 7 krajów. 3 miesiące, tak. A jeśli chodzi o Syrię, to jest do odwołania. Także może się to skończyć tym, że żaden Syryjczyk już nie przyjedzie. Zresztą mieliśmy przykład... A może przyjedzie. My tego nie wiemy. Właśnie na tym polega polityka informacyjna Trumpa, że my żyjemy w mgławicy wielu informacji z tych samych źródeł, to znaczy republikańskich i zbliżonych do prezydenta i samego prezydenta, które dają nam niejasność w tym, do czego zmierza tak naprawdę Trump. Ja chciałbym wam spytać o opinię na temat jednej, moim zdaniem, kuriozalnej kompletnie historii. Mianowicie różnicy zdań między prezydentem i ministrem obrony w sprawie dopuszczalności stosowania tortur przez Stany Zjednoczone i prezydenta, który mówi, ja co prawda uważam, że to jest słuszne, żeby stosować tortury i to jest powinno być dopuszczalne, ale mój podwładny uważa inaczej i w związku z tym będziemy stosować politykę mojego podwładnego. No świetnie. Myślę, że rozumie głos doradczy w takim razie i to nie, tym podwładnym jest sekretarz obrony, ale także szef CIA, którzy powiedzieli, że ta metoda, bo dokładnie chodzi o podtapianie, waterboarding. No kontrowersyjna metoda, która prześladuje Stany Zjednoczone już od czasu wojny w Iraku i w Afganistanie. Natomiast kolejny raz Trump pokazuje nam, że to jest dla niego show polityczny również, moim zdaniem. I tutaj jest pies pogrzebany, bo ta historia, którą cytujesz, oraz mnóstwo różnych innych wypowiedzi Trumpa wskazują na coś bardzo zasadniczego, mianowicie, że ten człowiek nie odróżnia i nawet nie martwi się, żeby odróżnić prawdę od fałszu w tym, co mówi. Najczęściej kłamie. Prawdopodobnie systematycznie kłamie celowo, sądząc, że to mu napędza popularności i być może uwierzył w to, zwłaszcza, że został wybrany prezydentem. Natomiast on nie odróżnia prawdy od fałszu i wielokrotnie mówi rzeczy, do których nie przywiązuje żadnej innej wagi niż ta, czy to mu się opłaca, czy nie. On powiedział chyba 2 dni temu, czy 3 dni temu, że należy znieść sankcje na Stany Zjednoczone, na Rosję. I że on to przeprowadzi. Następnego dnia dwaj najpotężniejsi republikanie, czyli może nie jego podwładni, ale najpotężniejsi w polityce amerykańskiej, szef Senatu, znaczy większości senackiej, oraz w Izbie Reprezentantów, powiedzieli, że nie można składać, znosić sankcji na Rosję, dlatego że Rosja jest systematycznym i naturalnym wrogiem strategicznym Stanów Zjednoczonych, czego nie ukrywa. Dwaj najpotężniejsi ludzie. A senator McCain, który jest też republikaninem oraz człowiekiem o tak zwanej nieposzlakowanej na prawicy. Bohater. Bohater, zawsze się to podkreśla. Nieposzlakowanej reputacji. Powiedział w reakcji na to, że pan Putin jest mordercą i terrorystą. I nie wolno tego robić. To rzucono w twarz prezydentowi, który oświadczył, że on zniesie sankcje. Dobrze, i teraz... I co? I co? I co robi Donald Trump podczas spotkania z premier Theresą May? Mówi, że zbyt wcześnie, żeby mówić w tej chwili jeszcze o znoszeniu sankcji na Rosję. Mało tego, okazuje się, że NATO to już nie jest obsolete, to już nie jest przestarzały sojusz. To znaczy... Tylko to jest sojusz, który gwarantuje nam i Zachodowi bezpieczeństwo. Może Donald Trump się uczy. Nie wiem, może się... Ten tydzień, to tak jak jedna z redakcji, zdaje się, BBC pokazała te 7 dni, jakby to było stworzenie świata, prawda? A 7 dnia zdenerwował Meksyk, ale może przez te 7 dni czegoś się nauczył. No tego to ja nie jestem w stanie stwierdzić i myślę, że nie znam takiej osoby poza najbliższym kręgiem Donalda Trumpa. Natomiast co do Terezy May i tej konferencji prasowej wspólnej, przecież to Tereza May powiedziała, że zgadzamy się z prezydentem Trumpem co do tego, że NATO jest potrzebne. Coś w tym stylu. Jakby chciał zaprzeczyć, to by zaprzeczył. I spojrzała na prezydenta Trumpa, mówiąc, chyba pan prezydent się ze mną zgadza. I jakby chciał zaprzeczyć, to by zaprzeczył. Jakby chciał, ale nie powiedział. Nie dołączył do tego głosu Terezy May. I to jest też ciekawe, że nawet przywódca, no przecież Terezy May bardzo zależy na kontaktach, na dobrych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, no ona na niego spojrzała z wyczekiwaniem. Panowie, jeszcze jedna ważna rzecz. Mieliśmy rezygnacje w Departamencie Stanu. One przedstawiane są jako rezygnacje rutynowe, że zmieniają się kadry i tak dalej. No ale trudno pozbyć się takiego podejrzenia, że coś może być w tym więcej. Czy waszym zdaniem, znowu pytam o proroctwo, no ale nie mamy innych narzędzi. Czy ta administracja będzie po prostu realizowała decyzję Trumpa, czy możemy oczekiwać jakichś tarć? Wiemy, że zdania na temat Rosji, na temat NATO, być może na inne również tematy, być może za chwilę okaże się, że na temat Meksyku, są różne w tej administracji. No, zobaczymy, jak ona zacznie pracować, bo to jest za wcześnie powiedzieć, ale ja tego też nie wiem oczywiście. Znowu się nie chcę uchylać, bo niby rozmawiamy po to, żeby coś ludziom wyjaśnić, ale sami sobie nie potrafimy tego wyjaśnić, więc to jest kłopot. Nie wiem. Ja rozmawiałem w Gdańsku przed chwilą z Timothy Snyderem, wybitnym amerykańskim historykiem, który jest również Amerykaninem i na temat Trumpa. To dzisiaj, notabene, proszę przeczytać w Gazecie Wyborczej, to jest bardzo ciekawa rozmowa. On uważa, że sprawa jest bardzo poważna, ponieważ uważa Trumpa za nihilistę. Człowieka, który nawet nie jest patriotą Stanów Zjednoczonych. On jest patriotą swojej własnej władzy oraz własnego majątku klanowego swojej rodziny. I nie jest wykluczone, że on nie dotrwa do końca kadencji. Jeszcze nie pamiętam, żeby był prezydent, to już nie mówi on, tylko wszyscy to mówią, ci, którzy chyba to trochę śledzą. Ja nie pamiętam i Snyder też nie, innego prezydenta Stanów Zjednoczonych, co do którego o jego ewentualnym impeachmencie mówiłoby się, zanim został powołany na stanowisko. Ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Świadczy. Świadczy, dlatego że są tak zwane legal ground, żeby go już ewentualnie pozbawić stanowiska. To zobaczymy. Nie wolno się prezydentowi Stanów Zjednoczonych bogacić na stanowisku prezydenta. A Donald Trump bogaci się od niecałych... Tak, to zwykle bywa w tych sytuacjach, że on ma opinię prawników, którzy twierdzą, że prawa nie łamie. Michał? Tak samo jak zresztą nie wiadomo do końca, ile majątek Donalda Trumpa liczy sobie, bo tego nikt nie wie. I natomiast odmawia. Natomiast ja jednak bym tutaj zauważył rzecz może nie pozytywną, ale jakąś, która nam coś mówi. Mianowicie to, że Donald Trump, wydawało się, że idzie do Białego Domu sam w otoczeniu jakichś nieznanych osób, ale budowa jego administracji już wyceniona, to jest administracja najbardziej zamożna ze wszystkich do tej pory, to są generałowie. I okazuje się, i nie tylko, i biznesmeni, okazuje się, że Donald Trump również będzie, mam wrażenie, zależny od tych ludzi, bo on sam nie da rady. On sam też nie zdobył tego Białego Domu, więc on ma ludzi, z którymi musi współpracować i musi być wypadkową jego polityka, jakichś głosów jego administracji. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia, Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej byli naszymi gośćmi. Dziękuję. There's a blue-eyed devil man. With his hate, turns man against man, but it's really not a game. And I pray to the ancestors' love to not be fooled by this man's foolish talk. The serpent woke again in different times and places. There's a burning cross leading the mob, people in chains. He's a quack, circus act, creeping from the past. He's the symbol of the monster we no longer want to be. What we used to be. The earth trembles with these names. Lila Downs, meksykańsko-amerykańska piosenkarka w utworze Demagog na cześć prezydenta Stanów Zjednoczonych. Terrorysta, mąż stanu, bojownik o wolność. To są wcielenia Martina McGuinnessa, jednej z najbardziej niezwykłych postaci na brytyjskiej scenie politycznej. Człowieka on by się nie zgodził, że to jest brytyjska scena polityczna, irlandzka bardziej. Który odegrał kluczową rolę w historii Irlandii Północnej. Był komendantem irlandzkiej armii republikańskiej. Potem głównym negocjatorem partii Sinn Féin w czasie rokowań, które doprowadziły do porozumienia wielkopiątkowego. Następnie wicepremierem autonomicznego rządu Irlandii Północnej. Na tej drodze od samego początku towarzyszył mu Ian Paisley, radykalny unionista, niemalże lustrzane odbicie McGuinnessa. Najpierw śmiertelny wróg, potem przyjaciel. W tym miesiącu Martin McGuinness przeszedł na polityczną emeryturę. O jego niezwykłej historii Agata Kasprolewicz. Ian powiedział do mnie, wiesz co Martin, możemy to zrobić sami. Nie potrzebujemy, żeby przyjeżdżali tu ludzie z Anglii i mówili nam, co mamy robić. Potrafiliśmy ze sobą współpracować. Ta współpraca przerodziła się w przyjaźń, która trwała aż do dzisiejszego dnia. Tak w dniu, kiedy zmarł Ian Paisley, wspominał swojego największego wroga, a potem przyjaciela, Martin McGuinness. Do tego dnia byli ze sobą związani przez 45 lat. Najpierw ich losy splatała nienawiść, potem wiara w jedną sprawę – pokój. Republikanin i unionista stali po dwóch przeciwnych stronach barykady konfliktu w Irlandii Północnej, by potem, jako premier i jego zastępca, wspólnie pracować na rzecz pojednania. Kiedy miałem 19 lat i Ian Paisley przyjeżdżał do Derry, pamiętam, jak się baliśmy. Baliśmy się tego człowieka. Wtedy, jako 19-latek, nigdy bym nie uwierzył, że wiele lat później wspólnie będziemy rządzić Irlandią Północną. Rok później, kiedy 20-letni Martin McGuinness dołączył do irlandzkiej armii republikańskiej IRA, dwa razy starszy od niego Ian Paisley zakładał demokratyczną partię unionistyczną. Tak McGuinness i Paisley po raz pierwszy stanęli naprzeciwko siebie jako śmiertelni wrogowie. Choć konflikt przebiegał między katolikami i protestantami, to nie religia, lecz tożsamość etniczna i polityczna leżała u jego podłoża. IRA zbrojnie walczyła o zjednoczenie należącej do Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej z niepodległą Republiką Irlandii. Po drugiej stronie barykady lojalistyczne bojówki stosowały terror, aby zatrzymać Irlandię Północną w ramach Zjednoczonego Królestwa. Największą siłą wspierającą unionistów była partia Iana Paisleya. Kiedy Martin McGuinness miał 23 lata w jego rodzinnym Derry, 30 stycznia 1972 roku, brytyjscy żołnierze zabili 14 uczestników pokojowego marszu protestacyjnego. Ten dzień przeszedł do historii jako Krwawa Niedziela. Martin McGuinness przewodził wtedy lokalnym strukturom IRA w Derry. Tego dnia ludzie wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciwko wprowadzanemu przez brytyjskie władze prawu, które umożliwiało internowanie każdego Irlandczyka podejrzanego o terroryzm. I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. Wydarzenia w Derry doprowadziły do fali ataków terroru ze strony IRA w Irlandii Północnej. W jej szeregach walczył wtedy Martin McGuinness. W czasie trwającego 3 dekady konfliktu w Irlandii Północnej zginęło ponad 3,5 tysiąca ludzi, z czego połowa to cywile. Wiele lat później pytany przez znanego północnoirlandzkiego dziennikarza Eamonna Mary, co czuł jako oddany katolik, kiedy oddał pierwszy strzał do żołnierza, Martin McGuinness odpowiedział. Nigdy nie będę opowiadać o tym, jak strzelałem do ludzi, ale jednocześnie potwierdzam, że byłem w IRA, a to oznaczało walkę przeciw brytyjskim żołnierzom. Masz na myśli zabijanie, Martin? Nie dam ludziom sensacji. Nie zamierzam opowiadać o strzelaninie, kiedy poległo 25 brytyjskich żołnierzy i ja brałem w tym udział. W tym samym wywiadzie dodał, że zawsze był dumny z tego, że walczył w IRA, bo walkę przeciw okupantowi traktował jako obowiązek w czasach, kiedy katolicy w Irlandii Północnej traktowani byli jako obywatele drugiej, a nawet trzeciej kategorii. Za nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych oraz za udział w IRA trafił do więzienia. W latach 80. zaangażował się w działalność politycznego skrzydła Irlandzkiej Armii Republikańskiej Sinn Féin. Nasze stanowisko jest jasne i nigdy, nigdy, nigdy nie ulegnie zmianie. Wojna przeciwko brytyjskiemu panowaniu musi trwać aż do momentu, kiedy osiągniemy wolność. Mówił w 1986 roku, choć już wtedy wraz z liderem Sinn Féin, Jerrym Adamsem, prowadził rozmowy z przedstawicielami brytyjskiego rządu. Dla wielu to była zdrada. Systemowa dyskryminacja katolików w Irlandii Północnej trwała bowiem do lat 90. Jednak McGuinness wiedział już wtedy, że tej wojny nie da się wygrać. Wiedział także, że za pokój być może przyjdzie mu zapłacić najwyższą cenę. Są ludzie, którzy chcieliby mojej śmierci za moje zaangażowanie w proces pokojowy. Żyję wystarczająco długo na tym świecie, żeby wiedzieć, że może im się udać. Czy to mnie zniechęci do pracy na rzecz pokoju? Nigdy. W połowie lat 90. został głównym negocjatorem Sinn Féin podczas rokowań, które doprowadziły do podpisania porozumienia wielkopiątkowego w 1998 roku. Wtedy Martin McGuinness stanął oko w oko z Ianem Paisley. Już nie jako wrogowie, ale przyszli partnerzy. W 2007 roku Demokratyczna Partia Unionistów i Sinn Féin utworzyły rząd autonomiczny. Premierem został Ian Paisley. From the depths of my heart, I can say to you today. Z głębi mojego serca mogę dziś powiedzieć, wierzę, że w Irlandii Północnej nadszedł czas pokoju, kiedy skończyły się rządy nienawiści. Wicepremierem został Martin McGuinness. Ianowi Paisley chcę życzyć wszystkiego najlepszego w tym momencie, kiedy razem robimy krok naprzód, by zmierzyć się z największym, ale jednocześnie najbardziej ekscytującym wyzwaniem w naszym życiu. W tym miesiącu Martin McGuinness przeszedł na polityczną emeryturę. Przez jednych zostanie zapamiętany jako terrorysta, przez innych jako bojownik o wolność, przez jeszcze innych jako mąż stanu. Ale będą też tacy, którzy zapamiętają go jako człowieka, który w swej niezwykłej drodze przeszedł przez wszystkie te wcielenia. A jego odejście z polityki jest symboliczną klamrą, spinającą niezwykle burzliwy rozdział historii Irlandii Północnej, w którym Martin McGuinness odegrał kluczową rolę. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Jak to dobrze, że co jakiś czas możemy opowiedzieć też optymistyczną historię. Teraz niestety wracamy do reguły. Dokładnie 6 lat temu, pod koniec stycznia 2011 roku w Kairze i kilku innych egipskich miastach wybuchły zamieszki. Hasła protestujących były przewidywalne. Chcieli chleba, wolności, sprawiedliwości. 3 tygodnie później prezydent Egiptu Hosni Mubarak ustąpił i rozpoczął się proces polityczny, którego skutków wówczas nikt nie mógł przewidzieć. Studio Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od początku. Dlaczego wybuchła ta rewolucja? Wybuchła dlatego, że była atmosfera rewolucyjna, przyszła z Tunezji, gdzie udało się obalić dyktatora, co było zupełnie szokujące, bo no, co najmniej jednego pokolenia nie było takich wydarzeń w świecie arabskim i podobny nastrój był w Egipcie, zresztą w wielu innych krajach arabskich, że dorosło pokolenie młodych mężczyzn, którzy wbrew tradycji nie są w stanie wziąć żony i założyć rodziny. Po prostu sytuacja gospodarcza na to nie pozwalała. I stąd się wziął ten bunt. On nie był w znacznym stopniu polityczny. Jego twarzami byli ci, którzy nam się wydawali takim miłym wizerunkiem świata arabskiego, wyglądający na podobnych Europejczykom, młodzi ludzie z wielkich miast. Pamiętam, jak wtedy mówiliśmy o tym, że przecież Arabowie nie są skazani na to, żeby żyć pod butem dyktatorów. To nie może być tak, że jest jakaś część świata, która nie może się normalnie rozwijać. Dajmy im szansę. No i mieliśmy na przykład w Egipcie rok później, niecały rok później wybory, prawda? Tak, eksperyment z prawdziwą demokracją. Demokratyczne wybory. Prawdziwie demokratyczne, nikt tego nie podważał. I te wybory wygrały dwie partie islamistyczne. Jedna skrajnie islamistyczna, druga, nazwijmy ją, umiarkowanie islamistyczna, związana z Bractwem Muzułmańskim. I zdobyły 2/3 głosów. Czyli to takie są prawdziwe poglądy Egipcjan, a pewnie w niektórych krajach tych biedniejszych, na przykład arabskich, te proporcje są jeszcze bardziej szokujące. Paradoks polega na tym, że ta partia, która była i nadal jest bardziej radykalna, to jest cały czas legalna i wspiera obecny reżim, a ta, która mówisz była... Mówisz o salafitach. Mówię o salafitach, o partii Nur. Natomiast ci, którzy wydawali się możliwi do pogodzenia Zachodu ze światem islamu, czyli bracia muzułmanie, przynajmniej część z nich wydawało się, że w tym kierunku mogą zmierzać. Zaraz powiem dlaczego. No to oni teraz tysiącami, dziesiątkami tysięcy siedzą w więzieniach, niektórzy z wyrokami śmierci, czyli brutalne rozliczenie z nimi. A powiem, dlaczego była taka nadzieja. Ten obalony Mubarak, części liderów Bractwa Muzułmańskiego, pozwolił wyjechać na Zachód. Bardzo wielu z nich, tych najważniejszych potem w momencie rewolucji, z późniejszym prezydentem Mursim na przykład, czy samym Arianem, osobą numer 2 czy 3, oni w Stanach Zjednoczonych byli. Chodzili na uniwersytety, poznawali to normalne życie i okazało się, że to jednak nie przenikło do nich do wnętrza. Jest książka bardzo dobra najwybitniejszego arabskiego pisarza Aswaniego, pod tytułem Chicago, o tym, że to, że się jest w Stanach Zjednoczonych czy na Zachodzie, to nic nie daje. No ale to nie pierwszy raz, kiedy absolwenci Sorbony organizują ludobójstwa na przykład, prawda? To też się zdarzało. Chociaż oni akurat, bracia muzułmanie, nie organizowali ludobójstwa. Nie. Mówię o innym przykładzie. Mieli to nieco na sumieniu, bo na przykład przestali dbać o to, żeby był porządek wobec oku chrześcijan. I mieliśmy rok zupełnie przedziwnych rządów Mursiego, w którym Egipt zmieniał się w państwo teokratyczne, prawda? On się zmieniał bardziej może w państwo, w którym prezydent ma jeszcze więcej uprawnień niż miał dyktator, czyli tak niemalże faraonem się stawał. Natomiast co do tej teokracji, no ja bym tutaj polemizował. Moim zdaniem to było przewidziane na bardzo długie lata. Ten długi marsz braci muzułmanów miał nastąpić. I zresztą nie wiadomo, czy po drodze gdzieś by nie nastąpiło jakiś skręt bardziej liberalny, bardziej dla nas do zaakceptowania. Oni nie zdążyli wprowadzić jakichś drastycznych ograniczeń. Finansowali rzeczywiście w szkolnictwie na przykład głównie tych nauczycieli religii, prawda? Ale no ale tak, zmieniała się atmosfera w kraju. To znaczy, Egipt, kraj To, że kobiety zaczęły nosić z kraju, który był realnie rzecz biorąc po części świeckim jeszcze do końca lat 80., prawda, nagle stał się miejscem, w którym kobietę bez nakrycia głowy właściwie trudno było znaleźć, to jest najmniej istotne. W każdym razie ta opresyjność Morsiego dawała się ludziom we znaki i wyszli na ulicę. Ja bym tutaj nie ograniczał tego do Egiptu. To zjawisko to jest globalne dla świata muzułmańskiego, że dwa pokolenie wcześniej, tam w latach 80. Czy w 70. to w Kabulu nawet kobiety w krótkich spodniczkach chodziły po ulicach, co jest w ogóle szokujące. To nie dotyczy tylko Egiptu. Ja w tym sensie bronił tych braci muzułmanów, że oni nawet nie zdążyli jednej kadencji porządzić. I już te miliony rzeczywiście wyszły na ulicę i zostali obaleni i no i po prostu sprowadzeni do kompletnego podziemia, pozbawieni majątku, zniszczeni kompletnie i właściwie świata to nie interesuje. Nie powiem, żebym ja był zachwycony sposobem, w jaki postąpiono z islamistami. Poza tym w momencie, kiedy oni mieli te rządy, byli wiadomo, że nie, kompletnie niedoświadczeni, elity poprzednie no, wkładały im non-stop kijki w szprychy. Nikt z nimi nie chciał współpracować. Bogaci ludzie wszyscy byli, albo prawie wszyscy z dawnym reżimem związani. Zniknęła nagle benzyna, a w momencie, zaraz po obaleniu Mursiego, benzyna się pojawiła na przykład. Nie było mąki, a potem była. Nie wywożono śmieci, a potem te śmieci wywieziono. No, coś tam się rozgrywało w tle. No w tle była armia oczywiście i w tle był dowódca, który ponoć nigdy nie chciał zostać prezydentem Egiptu, bo to był w ogóle, to jest łagodny, miły człowiek, który... On został wybrany na szefa tej naczelnej rady wojskowej przez Mursiego. To był człowiek Mursiego, podobno najbardziej islamistycznie nastrojony ze wszystkich generałów, jacy w ogóle byli w czasach Mubaraka. I on był nadzieją bractwa muzułmańskiego, no, a potem dokonał szybkiego zwrotu i przejął... O człowieku, który się nazywa Abdel Fattah al-Sisi, jest teraz prezydentem Egiptu i no, zwłaszcza według Egipcjan, bo tam eksperci to jest odrębna rzecz, ale Egipcjanie chyba są przekonani, że takiego zamordyzmu jak za jego czasów nie było na pewno za czasów Mubaraka. To znaczy wróciliśmy do miejsca, w którym zaczęliśmy, tylko jeszcze się bardziej cofnęliśmy. No ale to są liczby. To nigdy nie było dziesiątek tysięcy ludzi w więzieniach z powodów politycznych. Ja nie wiem, czy w ogóle jest kraj na świecie. Mam wrażenie, że nie ma, w którym są setki ludzi z wyrokami śmierci, które wydano za zabicie jednego człowieka. Była taka historia w mieście Mina, że zginął jeden policjant w czasie demonstracji i skazano na śmierć 100 ileś osób plus ileś tam na dożywocie, że oni byli takim zbiorowym sprawcą. Zwolennicy rządu mówią na usprawiedliwienie, że te wyroki nie są wykonywane, prawda? Część z tych ludzi jest zwalniana, niektórzy są w tych więzieniach i będą pewnie do końca życia albo przez najbliższe kilkanaście lat. Ale są wyeliminowani. Z życia. Tak. Co się stało z tamtym zapałem rewolucyjnym? Czy on w ogóle jeszcze istnieje? No wątpię, bo także ta młodzież, ta wyglądająca tak po zachodniemu, przecież też dostała po nosie. Też część tych młodych blogerów różnych znanych, to też oni siedzą w więzieniach. Albo przez chwilę siedzieli, to nie mają wyroków dożywocia czy wyroków śmierci, ale po 4-5 lat również. No natomiast można znaleźć zadowolonych. No niewątpliwie zadowoleni są ci, którzy do końca trwali przy Mubaraku, czyli Koptowie, no, chrześcijanie. No, jest to jakaś wartość, że oni przynajmniej są zadowoleni. Tutaj skończmy. Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej był naszym gościem. Japonia ma wreszcie własnego wielkiego mistrza sumo. 72. tytuł Yokozuna zdobył Kisenosato Yutaka. Mówię wreszcie, bo oczekiwanie Japończyków na triumf w dyscyplinie, którą sami wymyślili, było długie i bolesne. Ostatnim Japończykiem, który mógł cieszyć się tytułem wielkiego mistrza, był Wakanohana w 1998 roku. W studio w Białymstoku jest z nami Mariusz Dąbrowski, japonista z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Japonia się cieszy, to było bardzo długie oczekiwanie. Dominowali w tej dyscyplinie Mongołowie głównie, prawda? Tak, dominowali głównie Mongołowie. Czasami wygrywali Europejczycy. Też wygrywali Japończycy, bo trzeba też powiedzieć, ja może powiem o samej randze Jokozuny i o tych turniejach, bo żeby to rozróżnić, to troszeczkę się różni od zwykłego sportu, który znamy na Zachodzie pod tym względem. Jokozuna to jest tytuł dożywotni, to jest taka troszeczkę sportowa izba lordów. Jak się uzyska ten tytuł, już się go nigdy nie traci, w przeciwieństwie do innych rang niższych w sumo, gdzie można spaść, można wskoczyć wyżej. Tu się wskakuje dożywotnio. Jeśli ktoś nie ma wyników, to przechodzi na sportową emeryturę. Tak jak prezydent przechodzi zazwyczaj na polityczną emeryturę, nie wypada mu startować w wyborach, na przykład do Sejmu. I rzeczywiście Japonia czekała 19 lat, żeby zostać tym Jokozuną, to nie wystarczy wygrać jeden turniej. Trzeba mieć... Znaczy akurat... Kiseno Sato wygrał jeden turniej, ale miał dużo wygranych walk w innych turniejach, czyli tu się liczą wybitne osiągnięcia i on miał te wybitne osiągnięcia i w ostatnim turnieju wygrał z 15 walk, bo każdy turniej liczy, jest takich 6 turniej w roku i jeden turniej trwa 15 dni i walczy się 15 razy, przynajmniej ci najważniejsi zawodnicy i Kiseno Sato wygrał 14 walk spośród 15 i w finale pokonał właśnie Mongoła Hakuho, też Jokozunę, jednego z dominatorów sumo, więc to jest chyba ważny moment dla Japończyków. No właśnie. My patrzymy na to jako na dyscyplinę nieprawdopodobnie egzotyczną. Pewnie większość z nas nie rozumie zasad tej dyscypliny. Czy w samej Japonii wokół sumo ciągle unosi się taka otoczka tradycji, że jest to coś, co buduje tożsamość narodową? Tak, to jest wyjątkowy sport. Właśnie sama otoczka jest tutaj kluczowa, bo sam sport, sama walka jest bardzo prosta. Tam są w zasadzie dwie zasady. Trzeba przeciwnika wypchnąć poza koło, bądź też spowodować, żeby dotknął w ringu podłoża każdą inną częścią ciała niż stopą, czy podeszwą, dołem stopy. I to jest koniec walki, czyli to jest sport bardzo prosty, jak niemalże bieganie, ale cała otoczka powiązana z rytuałem religijnym Shinto. Nawet ten główny ring, gdzie się toczą walki, jeśli spojrzymy na sufit, tam jest dach świątyni szintoistycznej, rytuał z solą, rytuał oczyszczenia. Nawet sam sędzia nie przypomina sędziego z innych dyscyplin sportowych, przypomina raczej osobę z średniowiecza, więc to jest coś niezwykłego. Od czasu do czasu pojawia się cesarz. Kiedyś robił to dużo bardziej regularnie. Ostatnio Japończycy narzekają, że pojawia się raz na kilka lat, od kiedy dominują obcokrajowcy. Więc nawet w tej sferze dostrzega się, że coś się pogorszyło, więc może... Ale więc to w ogóle... Ta nadzieja w Kiseno Sato. To w ogóle chyba jest dyscyplina, która nie ma dobrej prasy, bo pan mówi o tym jako o dyscyplinie, która ociera się o pewien rytuał związany z, no właśnie, z religią, związany z tradycją japońską, ale to jest tak samo jak inne dyscypliny sportu, sumo jest skażone skandalami dopingowymi, ustawianiem meczów. Tak. To wszystko ma miejsce, prawda? Tak, to wszystko ma miejsce, co w innych dyscyplinach sportu. Problem tylko w tym, że apogeum tej dyscypliny było gdzieś w latach 90. I teraz sumo nie jest najpopularniejszym sportem w Japonii. Jest wyjątkowe, ale popularniejsze są sporty drużynowe. Popularniejszy jest baseball, popularniejsza jest piłka nożna. Można powiedzieć, że wytwory cywilizacji zachodniej pokonały sport narodowy w kulturze japońskiej. I teraz jest szansa, że to może się jakoś odrodzi. Być może Kiseno Sato będzie tym, kim był Adam Małysz dla skoków narciarskich. Gdyby nie było Adama Małysza, zapewne dzisiaj nie byłoby takich wspaniałych sukcesów polskich skoczków. Pytanie, czy Kiseno Sato będzie takim Małyszem sumo, który spowoduje, że znowu sumo będzie najpopularniejszym sportem w Japonii. Panie Mariuszu, dobrze, że pan wspomniał o polskim, jakby połączył pan sumo z Polską, bo ja nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale w Polsce także uprawiane jest sumo, jest w Falenicy ośrodek.